قسمت نمیشه هرگز دست تو را بگیرم، برای آخرین بار برای تو بمیرم. گریه نکن که عشقهای برای من یه درد است، تحمل همه تو مرا دیوانه کرده. هیچکس مثل من تو را دوست نداره، اینو از نگاهان میتونی بخونی. تو بودی جانم و عمرم و کسی که میخواستم از همه راستم و که میخوای بدانی. برای عشق تو همه چی دادم و بجز غرورم و دیوونم رفته به ما. بود و نبودم و همه وجودم و فدایت کردم، تو میگی مرا نمیخوای. مثل من تو را دوست نداره، اینو از نگاهان میتونی بخونی. تو بودی جانم و عمرم و کسی که میخواستم از همه راستم و که میخوایی بدانی. قسمت نمیشه هرگز دست تو را بگیرم، برای آخرین بار برای تو بمیرم. گریه نکن که عشقهای برای من یه درد است، تحمل همه تو مرا دیوانه کرده. هیچکس مثل من تو را دوست نداره، اینو از نگاهان میتونی بخونی. تو بودی جانم و عمرم و کسی که میخواستم از همه راستم و که میخوایی بدانی. برای عشق تو همه چی دادم و بجز غرورم و دیوونم رفته به با. نبودم و همه وجودم و فدایت کردم، تو میگی مرا نمیخوای. هیچکس مثل من تو را دوست نداره، اینو از نگاهان میتونی بخونی. تو بودی جانم و عمرم و کسی که میخواستم از همه راستم و که میخوایی بدانی. Oh,